Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι ιστορικό δικαίωμα έχει αποκτήσει τι τελευταίε μέρε, εσύ, ρε. Ό,τι ιστορικό δικαίωμα και να έχω, 8.500 δεν μου βγαίνουν. Κοίταξε, ένα ιστορικό. Δηλαδή, το παλεύω να εκμεταλλευτώ τα ιστορικά μου δικαιώματα, κάτι δεν πάει καλά. Πρωθυπουργό ενεργοποιεί πολλά χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια. Ιστορικά δικαιώματα είναι όρο αυτό τη κοινή αγροτική πολιτική, ό,τι αφορά την προϋπόθεση για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων. Κανονικά, ένα ιστορικό δικαίωμα έχουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Ένα ιστορικό δικαίωμα να του χαμίσουμε όλου μαζί εκεί πέρα. Αυτή είναι ιστορική υποχρέωση. Σωστό. Σωστό. Αλλά εντάξει, ας το πάρουμε και ως δικαίωμα, δεν με πειράζει. Είναι και δικαίωμά μας. Αλλά μπας και πιεστούμε λίγο, να το ξέρουμε, υποχρέωση βασικά είναι. Υποχρέωση είναι. Τέλος πάντων. Τώρα ολιστικά μιλώντας πάντα, γιατί με ξέρεις μόνο έτσι μιλώντας. Τι, πώς. Ολιστικά μιλώντας, ολιστικά. Ολιστικά μιλώντας, παιδί μου. Το άκουσα, πες τη μαλακία σου. Θα την πω τη μαλακία μου. Μόνο οι άλλοι θα τη λένε. Εγώ τι είμαι, δηλαδή, στα πηγάδια κατούρισα. Λοιπόν, με τέτοιο κορμί, με τέτοια αρώγα και με τέτοιο μαύρισμα. Μην μου κάνεις την περιγραφή σου, δεν θέλω, άναψα. Μόνο ο αγρότης θα μπορούσε να είναι, ρε πούστη μου, γιατί να μην πάρει το επίπεδο. Α, ο Κυριάκος, ναι, αγρότης μόνος ψάχνει η φάση. Λοιπόν, θυμάμαι πάντως μία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε, η οποία έπαιρνε το επίδομα ενοικίου κανονικά, γιατί δεν είχε σπίτι στην Αθήνα, είχε βέβαια την περιουσία της και της έπαιρνε στο λογαριασμό της που τη φάγαμε εμείς η ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε. Αυτόν εδώ κιχ στα κανάλια ήταν, λέει, τι ήταν καθήκον του, ιστορικό του καθήκον, δεν μπορεί να μην το πάρει. Είδες, όλα έχουν εξήγηση. Εσείς που γκρινιάζετε, αμάν πια. Όχι, εγώ τα ξέρω. Α, τα ξέρεις. Και το τι της ενημερώνει. Εγώ δεν γκρινιάζω. Α, δεν γκρινιάζεις, είσαι ήρεμος. Ωραία. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του Μάνου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και βρήκατε το μανούρισμα, όπως το είπατε τότε το 48, η Τόνια Καράλη και η Χαρδιαργύρη. Μια εκτέλεση η οποία σπάνια μπαίνει. Δεν την ξέρει κανένας από αυτήν την παραγωγού δημοσιογράφου. Την άσχετη παντελώς. Τι παραγωγή, παιδί μου, παραγωγή παίζουν έτοιμε playlist, δεν ξέρουν έτσι κι αλλιώς τραγούδια. Δεν άκουσα καθόλου. Οι παραγωγοί παίζουν playlist, τα τραγούδια τα ξέρουν έτσι κι αλλιώς. Μα δεν ξέρουν τι. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις πια για να είσαι παραγωγός ραδιοφωνικός. Λοιπόν, άκουσε με, αυτό που κάνατε ήταν μόνο για αναφιλητά. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Δηλαδή, μια εκτέλεση καταπληκτική, εντάξει, την ξέρουμε από τα νιάτα μας, με Λάκη Παπά και όχι μόνο, και Μερσέντες Σόσα το έχει και βάλε. Και ενδιάμεσα η σπαραγμή των γονιών που χάσαν τα παιδιά του. Τι να σα πω, μέσα από την καρδιά μου να μου παίρνουν από μένα μέρες και να σας δίνουν χρόνια. Καλά, μην είσαι σκουβαρντάς, μέρες, τέλος πάντων. Είμαι και παραπάνω. Εντάξει. Να πείτε στον κύριο Θεό συγχαρητήρια, γιατί έκανε έναν άνθρωπο 56 χρόνια να κλαίει. Αυτό μόνο έχω να πω. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου. Να, για χαβαλέ πήραμε τηλέφωνο, αλλά με όλα αυτά που ακούμε σήμερα τα συγκινητικά, τι να πεις, τι χαβαλέ να κάνεις, ωραία τα λέτε. Κάνε, ρε, αν είσαι μάγκας, όχι, κάνε. Ορίστε. Εκεί, στο βαρύ το κλίμα να κάνεις, αν είσαι μάγκας, εκεί το κλίμα θέλει. Να πω για τα φάσκελα, ε. Ο πεζός, όταν περπατάει στον δρόμο και ρίξει φάσκελο, παίρνει κατοστάρικο. Μέσα, δεν κατάλαβα γιατί. Τι είναι το φάσκελο, να ποινικοποιηθούν σιγά-σιγά αυτές οι ασέβειες του Έλληνα. Πώς ξέρουμε, δεν ξέρω, υπάρχει και ένα σενάριο. Ο άλλος μπορεί να θέλει να κάνει σεξ και να το μουτζώνουνε. Τι ζώνεται να πρέπει να πληρώνει πρόστιμα. Αυτό λέω κι εγώ. Πρέπει να πληρώσει πρόστιμα. Δεν τον εφασκέλο στον άλλον. Να πεζό. Ούτε δίπλωμα έχει, ούτε αμάξι κυκλοφορία. Δεν μπορεί να είσαι εντάξει ή παίρνει και εσύ γη κατοστάρικο. Νομίζω σε πεζό περνάει. Σε πεζό περνάει, μάλιστα. Ναι. Ο τροχό είναι που κάνει παράνομη τη μούτζα. Ο τροχό, μάλιστα. Ναι. Όχι τη τύχη. Κατάλαβα. Ο άλλο. Έλα, γεια. Εδώ και 14 χρόνια έχουμε να πάρουμε αυτή. Ήταν υπουργός που μας έδωσε αύξηση, ο Λιάπη, εντάξει. Ο Λιάπη, άρε τι μου θύμισες. Περισσότερο βλέπω τον εαυτό μου σαν το Μέγαρο Αλέξανδρο που πρέπει να κόψω το γόρδιο δεσμό. Όλοι εσείς που βρίζετε τους ταρίφες έχουμε να πάρει με αύξηση από το 2008. Τι να κάνει ο Λιάπης τώρα. Θα φτιάχνει πινακίδες. Θα έχει πάει εκεί στο Υπουργείο. Λες να κάνεις πινακίδες την ΙΖΑ 4.000. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Φανταστείτε, αγαπητοί ακροατές, μας βρίζετε. Πώς το έλεγε, hello to everybody. Στην υγειά, to everybody, and I will be happy to see you anytime back. In my own country. Ναι, φανταστείτε ακροατές που μας βρίζετε εμάς στους ταρίφες να ήταν τα ταξί ιδιωτικά. Πόσες αυξήσεις θα είχαν πάρει μέσα στα 14 χρόνια. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο δεν σας λέω. Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνεις μια ερώτηση. Τα ταξί είναι δημόσια. Δεν είναι ιδιωτικά τα ταξί. Όχι, το τιμολόγιο. Ουσιαστικά το τιμολόγιο βγαίνει από τον Υπουργείο. Είσαι δημόσιος υπάλληλος. Όχι, δεν είμαι δημόσιος. Πες το μου κι αυτό. Γιατί την νοοτροπία την έχεις. Ένα τηλέφωνο σε όλη μέρα και δεν δουλεύεις. Ρε καραγκιό, όχι, δεν καταλάβεις. Έχω πελάτη τώρα μέσα. Όχι, δεν δουλεύω. Και ακούει ο πελάτης τώρα τη μαλακία. που λες. Τον έχω προειδοποιήσει ότι λέω θα μιλήσει στην Ελληνοφρένεια, μην νομίζω ότι τρελάθηκα. Να τον προειδοποιήσαμε όντως και σκορδαλιάκι μέσα. Βρώμα να δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Λοιπόν, είναι όπως είχε κάνει η Χούντα τότε που είχε διατίμηση. Λοιπόν, εμάς το τιμολόγιο μας το βγάζει το Υπουργείο Μεταφορών. Και καλώς έχουμε να πάρουμε αύξηση από το Υπουργείο. Τυχερίστε, γιατί έχετε και τον κατάλληλο Υπουργό. Πάτε καλά. Πού ζείτε. Έλα μόνα μου! Α, καλό στα μάτια μας. Εσύ ήμουν λιγάκι φτισμένος με τα ράσα, αλλά σήμερα ηρέμησα. Σου πέρασε? Πέρασε, μου περάσει, δεν μου περάσει. Αυτή κάνουν κουμάντρο εσύ, Αποστολή. Ναι, επίσης σου περάσει, το σου περάσει στα τέτοια μας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω σήμερα, λοιπόν, σε πιο ήρεμη κατάσταση, μάνα μου, είναι ότι όταν ο Έλληνας, όπως έχουμε πει, δεν έχει κοντή μνήμη, ίσως και πιο κοντή και από το Χρυσόψαρου, δηλαδή ξεχάσαμε τις εξορίες, ξεχάσαμε τους φασίστες και τους ναζιστές για να κουβά λάδι προδίδανε τους πατριώτες μας, έτσι. Μετά ξεχάσαμε την επάρετο δεξιά, Μητσοτάκηδες, Παπαντρέιδες, όλοι αυτοί μετά που ήταν οι σοσιαλιστές. Και όταν φτάνει το 2021 να έχεις κυβέρνηση τον εγγονό του Δράκουλα, τον εγγονό του παλιού του Παπαντρέου, του Γεωργίου, του παππού τέλος πάντων, και πηγαίνει ο ελληνικός λαός, δίνει 40% και πηγαίνουν 270.000 και ψηφίζουν κομματικά στο Πασόκ ξανά για να αναστήσουν το Πασόκ, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Δυστυχώς θα πρέπει όλοι μας, και όσοι και οι έχοντες παιδιά, να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για μια καλύτερη χώρα. Και μάλλον τα παιδιά, επειδή είναι έξυπνα, δεν χρειάζεται να τους προετοιμάσει κανένας. Θα φύγουν μόνα τους. Γι' αυτό λοιπόν να κοιτάνε αυτοί οι πονηροί που βρίζουν τους μετανάστες και είναι σήμερα 50 ή 45. Καλώς οι μετανάστες κάποια στιγμή. Καλά, και από τηλεόραση. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι ρατσιστικά παραλυρήματα. Ότι το πιο σύνηθες για έναν Αλβανό είναι να έχει μαχαίρι, ας πούμε. Πάμε σε μια ιστορία. Έχει δύο ιστορίες να μας πει ο Βασίλης. Θα ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με έναν Αλβανό, ο οποίος έχει συλληφθεί με ένα όπλο. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Καταρχήν, σαν λαός είμαστε αδαείς, αγράμματοι, έχουμε πάρα πολλά στερητικά σύνδρομα και ο πρώτος εγώ μέσα στο λαό μας, έτσι, πολλά στερητικά σύνδρομα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να δεν θα φτιάξεις μια καλύτερη κοινωνία για το παιδί σου και να ψηφίζεις Πασό και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, ηθελέστα και παθέστα. Ελπίζω τα παιδιά μας σε κάποια άλλη χώρα να βρουν μια καλύτερη κοινωνία, να κάνουν καλύτερες οικογένειες. Και αυτό που συνήθως λέμε καλή χρονιά και το να τ' άλλο, καλά μυαλά θέλει, τίποτα άλλο. Και να αλλάξουμε σαν άνθρωποι, που δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα. Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δεν ζυγωνές, δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Για την Παρασκευή ήθελα να ζητήσω μια χάρη. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως. Ωραία. Μ' ακούτε. Βεβαίως. Βεβαίως. Ωραία. Είστε Αποστολής. Βεβαίως. Αλήθεια. Βεβαίως. Γιατί δεν ξέρω, κάποια παραμόρφωση κάνει και νόμιζα ότι είναι κάποιος άλλος. Με συγχωρείτε γιατί. Θα ήθελα να ακούσω ξανά λοιπόν το τέλειο αυτό τις οδηγίες ζωής του Μητσοτάκη και του Άδωνη. Okay. Που είπατε προηγουμένως. Σας ευχαριστώ. Θέλω να θυμίσω το, λέω συχνά στις παρεμβάσεις μου, ότι υπάρχουν 5 απλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να ζούμε περισσότερο και να ζούμε καλύτερα. 1, 2, 3, 4, 5. Το πρώτο είναι να μην καπνίζουμε. Ο μπάφος. Είναι καλό πράγμα. Το δεύτερο είναι να περιορίσουμε όσο γίνεται στο ελάχιστο την κατανάλωση. Αλκοόλ. Η αλήθεια, έχω πει μια μπύρα, αλλά με πειράζει το αλκοόλ. Δεν το έχω καθόλου. Και βεργίνα ελληνική, κατάλαβα. Μπύρα πάρα πολύ καλή. Το τρίτο φυσικά είναι να γυμναζόμαστε. Ένας μαραθώνιος όπου θα τρέχω χωρίς σταματημό. Τακτικά. Και το τέταρτο και το πέμπτο συνδέεται με τη διατροφή μας, να μην είμαστε υπέρβαροι. Καραντίνα έφτασα 100 κιλά. Φυσίς 800 κιλά ίδια. Και να τρώμε σχετικά υγιεινά. Αλατισμένο λιθρίνη, γαρίδες αγανάκι, σαρδελοσάντουις, περκομπουκές, μπακαλιάρος, κορδαλιά. Εάν κάποιος ακολουθεί τις 5 αυτές συνταγές, θα ζήσει κατά μέσο όρο 18 χρόνια περισσότερα από κάποιον ο οποίος δεν ακολουθεί καμία από τις 5. Πρόβλημά τους. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν πειράζει, ας πεθάνουμε. Δεν σηκώνες, δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν γίνεται. Ναι. Την Πυθικότσια, αυτό το τραγούδι, αλλά στο ρεμίξ του Μίχα. Που πώς το λέει. Α, ναι, το ένα άλογο. Είμαι άλογο, άλογο, άλογο. Είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο. Να είναι άσπρο. Είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο, άλογο, άλογο. Κατάλαβα. Και το άλλο να είναι μαύρο. Άλογο, άλογο, άλογο. Είμαι άλογο, άλογο. Ο Μίχας ποιος είναι. Άλογο, είμαι άλογο. Από το Fame Story, αλλά εγώ είμαι άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο. Έγινε, το είπαμε, γεια. Ένα τ' άλογο να είναι Μπορεί να άλογο. Σαν τις σφυσιές μου το σαπάδι και σκηνές. Τι είναι, τι είπα, τι είναι. Το άδειο τα λόγο να είναι μαύρο. Είμαι άλογο. Σαν τις μικρές μου τις αδειάδεσες φυγές. Ωραίος. Το έδια τα λόγο να είναι άδειο. Τα έδια σου έκανα παιδί. Ο Νέστορας. Το άδειο τα λόγο να είναι άσο. Σαν τις μικρές μου τις αδειάδεσες φυγές. Πάμε, επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες την πόλη αυτή. Παρακαλώ για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την αγαπημένη φάρσα που έχεις κάνει εσύ προσωπικά. Τη δικιά σου. Η δικιά μου. Ναι. Αυτή που σ' άρεσε εσένα περισσότερο. Δεν μ' αρέσει καμία. Ψέματα. Εγώ δεν γελώ. Κάτι που σ' αρέσει. Κάτι που είπες ότι. Αχ, ωραίο, καλό ήταν αυτό. Μ' άρεσε. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Έλα. Σε παρακαλώ εγώ. Εγώ σε παρακαλώ. Εγώ παρακαλώ. Είμαι σεμνός. Είμαι πολύ σεμνός γι' αυτό. Δεν πειράζει. Ό,τι θες. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα μου έρθει. Κάτι θα βάλω. Ευχαριστούμε. Ναι. Κυρνικό. Έλα. Η κυρία Μαρία είμαι από την πολυκατοικία. Έλα κυρία Μαρία μου από το Σύριαλ. Καλημέρα. Ποια πολυκατοικία από του Μέγκα. Δεν είσαι Κυρνίκος Δασκαλόπουλος. Εγώ Δασκαλόπουλος είμαι, εσύ ποια είσαι κυρία Μαρία μου. Ορίστε. Έλα κυρία Μαρία μου, σε μπερδεύω μάλι. Ο Κυρνίκος ο Δασκαλόπουλος θέλω. Εγώ είμαι, εσύ ποια είσαι. Μα είμαι η κυρία Μαρία από την πολυκατοικία, από το σπίτι σας. Και τι θες. Τη Βατούλο. Τι θες. Θέλω γιατί έχουμε κάνει τρεις συνελεύσεις και δεν ήρθατε. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα. Κυρία Μαρία μου, δεν αδειάζομαι, καταλαβαίνεις. Συμφωνώ. Ό,τι πείτε, συμφωνώ. Κυρνίκο. Θες να αλλάξουμε, να βάλουμε αέριο, τι θες. Συμφωνώ εγώ. Για το ασανσέρ είναι υποχρεωτικό από το κράτος. Ποιο κράτος, κυρία Μαρία μου τώρα. Πολλά τα λεφτά. Πόσα? Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πάνω από 10.000. Εγώ δεν δίνω μία να κόψετε τον κόλο να πάτε με τα πόδια. Εγώ πώς ανεβαίνω με τα πόδια για οικονομία. Ακούστε να σας πω, τώρα θα γίνει συνέλευση, κύριε. Συλλέες, θα γίνει, να. Περίμενε συνέλευση να σου δώσω εγώ λεφτά. Περνικό. Δεν δίνω μία, στο λέω. Με τα πόδια ποιο θέλει. Συγγνώμη, εγώ πήγα πάνω στην κοπέλα. Και τι είπε η κοπέλα. Μόνοσε το τηλέφωνο της γυναίκας σου και από εκεί σας πέρα. Μην πει στη γυναίκα μου τίποτα από όσα έχεις μάθει, θα πληρώσω άμα είναι. Ακούστε. Στη γυναίκα μου μην πει από αυτά που έχεις μάθει, που λέει η γειτονιά, θα πληρώσω, εντάξει. Τι έχει μάθει η γειτονιά, Κυρνίκο, μήπως δεν είσαι ο Κυρνίκος ο Δασκαλόπουλος. Ο Δασκαλόπουλος είμαι, ότι βατεύω την κυρία Χριστίνα τον τρίτο, αυτό μην το μάθει. Ποια η κυρία Χριστίνα. Από τον τρίτο, αυτή που είχε έρθει με άλλο όνομα στην πολυκατοικία. Την κανονίζω εγώ, Κυρνίκος. Αυτή που έχει το γιο. Με το γιο, ναι, και το γιο μαζί. Α, είσαστε, την ξέρετε. Την ξέρω, γυμνή την έχω δει μόνο. Δεν μιλάμε, δεν πίνουμε καφέ. Κυρνίκο. Έλα. Δεν σας καταλαβαίνω, μήπως δεν είσαι Κυρνίκος. Σας το ξαναλέω πάλι. Πες μου, κυρία Μαρία μου. Ποιον είχες απάνω στον πέμπτο, στο σπίτι σου, ποιον είχες. Ποιον είχα, μια βουλγάρα. Τώρα, ποιον έχεις απάνω. Μια βουλγάρα είναι, 150 ευρώ την ώρα της δίνω. Συγγνώμη, λάθος έχω κάνει, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορεί να κάνετε λάθος, αφού συνεννοούμαστε. Τα ίδια στοιχεία λέω κι εγώ. Ο Κυρνίκος δεν μπορεί να είσαστε εσείς. Μπάγεται ο Κυρνίκος τι είναι, άχρηστος. Όχι, μα δεν μιλάει έτσι ο Κυρνίκος. Γι' αυτό σας το λέω, συγγνώμη. Κι εγώ Κυρνίκος είμαι πάντως. Και έχω κι εγώ πολυκατοικία. Πού την έχετε εσείς. Στη Ζησιμοπούλου. Ζησιμοπούλου. Αλάθος έγινε. Κυρία Μαρία μου, συγγνώμη, κι αν είπα για κανένα βάτεμα παραπάνω, στο Μικιαλάτι. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Από τη Μυτιλήνη της Λέσβος σε παίρνω. Α, όχι από τη Λέσβο της Μυτιλήνης. Όχι, από τη Μυτιλήνη της Λέσβου. Εντάξει. Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Μια απορία έχω. Αν ο Τιτάνας πολιτικής ο Δένδιας έβγαλε καμιά ανακοίνωση καταγγελίας για τις φάπες που φάγε ο φίλος του Γκουαϊδό. Έχεις δει τίποτα. Κάτι σκισμένα φανελάκια είδα. Ο Δένδιας δεν είπε κάτι. Ούτε ο Μητσοτάκης. Τον έχουν αναγνωρίσει για πρωθυπουργό. Ούτε η βούλτευση. Βεβαίως τον είχε αναγνωρίσει. Αυτό είναι ο πρώτος. Ναι. Και καλά κάνανε. Αυτό που τρέχουμε πρώτοι σαν μαλάκες για να βγούμε υπάλληλοι του μήνα και πάμε κουβά κάθε τόσο. Πώς το εξηγείς. Ναι, βεβαίως. Και Άννα, γεια σου. Πάνω σε αυτό, επειδή τρέχουν σαν μαλακές. Πρώτη, 51η πολιτεία της Αμερικής, μια παραγγελιά να κάνω, ρε φίλε. New Model Army 51st State of America. Τρελό. Ταιριάζει στη φάση μας όπως να είναι, έτσι, οπωσδήποτε. Look out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. With WASPs, Yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the first states of America. Παρακαλώ πάρα πολύ την άλλη Παρασκευή στις παραγγελιές, εάν θέλεις και αν μπορείς, αν δεν σε κουράζω, βάλε το τραγούδι με το οποίο τελείωσες εχθές την εκπομπή. 9 του μήνα χθες. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν κάποιο με το Μητροπάνο, αλλά δεν θυμάμαι κι εγώ τον τίτλο. Παίζεις περίεργο, παιχνίδι και φοβάμαι. Πόσο με στα μάτια σου πάλι χαμένο στα με. Εγώ νομίζω ήταν κάποιο με τη Γαλάνη και τη Ζουγανέλη. Με αυτό τελείωσε και η εκπομπή εχθές. Καλά, θα το δω. Εσύ το έχεις στο αρχείο σου, θα το βρεις σίγουρα, εάν θέλεις βέβαια. Προχθές την Παρασκευή ζήτησα παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή να βάλεις το τραγούδι που τελείωνε στην εκπομπή στις 9 του μήνα. Ναι. Λάθος έκανα. Άκυρο τελικά. Ζητάω να βάλεις αυτό που τελείωνε στην εκπομπή την Τετάρτη 8 του μήνα. Γάμο το σπανιό μου, θα ψάχνω τις εκπομπές τώρα. Εντάξει, άντε. Διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Ευχαριστώ. Γεια. Έχουμε πάει τόσα χρόνια πίσω και ξέρεις τι μου λείπει πολύ. Μου λείπει ο Καραγκιόζης, ρε φίλε. Αν υπήρχε ο Καραγκιόζης, θα τα σατήριζε όλα αυτά. Πώς μπορεί να σου λείψει ο Καραγκιόζης όταν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία? Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έχετε ένα point. Αλλά λοιπόν, βρήκα τη συνταγή που έχει ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το τραγούδι Εθνικό Έλλειμμα. Και αν το βρεις από τον Άθο Δανέλη, ένα μεγάλο καραγκιόζοπαίχτη, θα δεις ακριβώς τι μας κάνουν. Μάλιστα. Αυτό. Στύψε μέσα το λεμόνι, λιώσε μέσα την ελιά. Φουρνίσε μέσα ένα τσάλι, πετάξε με στα βαθιά. Πάρε μου όλο το ταμείο, απ' τη τσέπη τα λεφτά. Άρχοντα και καραγκιόζη, κουρελί και κουβαρτά. Τι είναι αυτό που θα με σώσει από το φραγκοκράτορα? Να βράσω ένα στέρι ή βαθύ υπόγειο. Να μαλώνω εγώ με μένα μες στο ξένο αχυρώνα. Κούρεψε μου σαν αρνί το μαλλί για το χειμώνα. Πάρε το μισθό ενός μήνα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα για την ερχόμενη Παρασκευή τη βούλτεψη που λέει για την Πορτογαλία του Κώστα, σε συνδυασμό με εκείνη την κυρία που έλεγε «Για σένα Κώστα» και μαζί βάλε αν θέλεις και τον καμπαρετζή με τις λεπιδιές. Στην Πορτογαλία του Κώστα έχει αυξηθεί δραματικά το καλάθι με τα 63 προϊόντα που μετράνε στην Πορτογαλία του Κώστα. Για σένα Κώστα και για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Άμα θα έρθω εγώ από εκεί και σε ευρώ, θα σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν έχουν τρελαθεί όλοι να λένε «Φταίει ο Κώστα». Για σένα Κώστα. Ρε πούτι, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Υπάρχει μια συνέντευξη 39 πράγματα που δεν ξέρεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέλω, αν μπορείς, να αλλάξεις τις απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις που του κάνουν. Σε όλες δεν και στα 39. Όχι, εντάξει, διάλεξε τις καλύτερες. Αυτές οι οποίες ανεβάζουν τον πρωθυπουργό μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να μας πεις μια κακιά λέξη. Η φούξα. Ποιον αγαπάς περισσότερο στον κόσμο? Μόνο αγάπη για την καρέκλα. Θέλουμε να μας πεις το όνομα της πρώτης σου αγάπης. Siemens. Πες μου το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Είμαι ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος ελίτ. Θέλω να μου πεις τρεις λέξεις για τον Αλέξη Τσίπρα. Σταθερότητα, συνέχεια, συνέπεια. Πες μου ένα ψέμα. Εγώ είμαι αξιόπιστος. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Σκατά. Τι δεν θα έτρωγες με τίποτα όμως? Ένα γιαούρτι. Πες μου ένα μυστικό. Ναι, θέλω να... σκοτώσω τους Έλληνες. Τι θα έλεγες σε κάποιον που θέλει να φύγει από την Ελλάδα σήμερα? Στα τσακίδια. Κι όπως εχώσουν βήμα βήμα, κι όπως σηκώναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή. Που έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωή. Κανένας να αφιερώσει σε αυτή την Κεραμαίος και σε αυτό το Μητσοτάκι το δάσκαλο του Θανάση Παπακοσταντίνου και αυτή την Παρασκευή? Θα το βάλω από σένα. Λοιπόν, βάλτε την άλλη Παρασκευή να προετοιμαζόμαστε και για τις συναυλίες και να τις το αφιερώσουμε. Αντί για γνώση, απόγνωση, συχαμένη. Με τις παλάμες ανοιχτές, τρεις μαθητές στην έδρα. Αντίκρυα από το δάσκαλο, τα μάτια τους κλειστά. Κι αυτό στη βίτσα σήκωσε σαν να τα νερόν φέα. Γιατί για γνώση απόγνωση μαθαίνει τα παιδιά. Τα συνέργα τη τρέλα σου παρά τα δασκαλάκο. Μ' αυτή τη βέργα που κρατάς και νιώθεις σαν Θεός. Τα χέρια σκάβεις των παιδιών και το δικό σου λάκκο. Άβουλοι πολίτες ίσον άχρηστος λαός.